Have you ever felt down and disrespected? Me? Yup, it ain't what I expected. More pain than I intended. Kinda strange when I have felt it. Kinda hard to keep positive. Gotta change up my perspective. Lahat naman ng tao nagkakamali. Meron kasi na ikay mapag-initan dahil lang sa isang bagay na hindi pinag-isipan. Oh, I was young and careless then, but I have grown to be a man. Now I've learned that I would have to look from deep within to let the light come seeping in. Nabunan ng maling tingin. Natawag balang araw ang dasal mo kanyang didinggin. Magkamali man sapagkat ako ay tao, hindi ka bagay sapagkat siya ay kasama ko. Pasa Diyos mo, pasa Diyos mo, pasa Diyos mo lang at huwag kang matatako. Pagpagsakay dahil lang para tumayo, huwag lang limutin lumingon kapag nakarayo. Pasa Diyos mo, pasa Diyos mo, pasa Diyos mo lang at huwag kang matatako. Hoy, ikaw, kaya mo yan. Alalahanin mo lamang na siya ay lagi nandyan. Maligaw ka man sa masukal na kawalan, basta't sundan ang kanyang tinig at may mahagan. Gano'n man kadilim ang iyong daan, gano'n man kabigat ang nararamdaman. Di ka nag-iisa, ikay na palilibutan na kung ibig niya. Oh, I was young and careless then, but I have grown to be a man. Now I've learned that I would have to look from deep within to let the light come seeping in. Nabunan ng maling tingin. Natawag balang araw ang dasal mo kanyang didinggin. Magkamali man sapagkat ako ay tao, sapagkat siya ay kasama ko. Pasa Diyos mo, pasa Diyos mo, pasa Diyos mo lang at huwag kang matatako. Pagbagsak ay dahilan para tumayo, huwag lang limutin lumingon kapag nakalayo. Pasa Diyos mo, pasa Diyos mo, pasa Diyos mo lang at huwag kang matatako. Pasa Diyos mo, oh, oh, oh, pasa Diyos mo.